З юных гадоў партызаніў, потым стараўся на ніве журналістыкі. Паэт, празаік, дакументаліст, перакладчык. Гэта Валянцін Тарас. З ім ніколі не сумна. Ён увесь, як святочны шчупак, нафаршыраваны хохмамі, падколамі, пад ялдышкамі. Стараўся не акцэнтавацца на чорным жыцці, бо чарнаты было ў коптэр, натуральны гумар і трымаў яго і дагэтуль трымае. Паехаў Валянцін да сястры ў Польшу, яшчэ ў тую Польшу, якая не спешалася будаваць сацыялізм па маскоўскіх праектах. Засеў у ліфце, сядзеў з паўдня да вечара, пакуль сястра не прыйшла з працы. А жыхары ішлі ды пыталіся, «Цо пан тут і робі?» І толькі. Калі сестра адчыніла ліфт, бо ведала ягоны нораў, Валянцін загарачыўся, чаму яму ніхто не паспрыяў. На гэта сестра коротка кінула. Так і людзі. І цяпер яшчэ, калі Тарас не хоча сябе заводзіць за нейкія крыўды ці абразы, толькі і заключае. Так і людзі. А тады ж яго называлі панам, а не таварышам. У Тараса яшчэ ёсць талент, паказваю тых, пра каго распавядае ў асобах. Акторскі талент. Шмат мы пісалі адзін аднаму эпіграмаў, прысвячэнняў, а прыгадаліся гэтыя радкі. Як юны партызан, рухавы Тарас, ягонае сягоння значыць зараз, а зараз непазбежнае сягоння, мычаць паціху вобразы ў загоне, перакладзе ён класіка любога, ці Маркеса, а ці сябе самога.